casharkeenu, bismi illaahi raxmaani raxiim, casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 79-aad oo qur-aanka ka mid ah, suuratu wannaasicaad. malaa'igtii sii weysay suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay, wa aayaatuhaa idhaaduna 46 aayatan weeye, 46 aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu wannaasicaad ama suuratu naasicaad. suuraddaani waxa weeye waa suurad makiya, waa ay ka warramaysaa sidaanu kusoo mari jirnay suuradaha makiga usuululcaqiida ayay ka warramaysaa. ilaahay wuxuu noogu sheegi doonaa dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka warramaaya, annubuwa warisaala, bacsiga iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedu wax ka mid a ayaa ilaahay noogu sheegi doonaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa shan shay ayuu ku dhaaranayaa, shantaas shay oo ah shan sifo oo haddana waxa weeye mawsuufkoodina uu maxduuf yahay ayaa halkan ilaahay uu ku dhaaranayaa. horena waxa weeye suuradda tan muqadamadeeda casharkeenna hore ayaynu ugu soo sheegnay, mufasiriintu waxay isku khilaafeen, ayaynu soo dhahnay mawsuufka markaasi waxa weeye afarta ugu horeysa midka uu noqonaayo. qaar mufasiriinta ka mida malaa'igay ku qadareen, qaar waxay ku qadareen nujuum xidigay ku qadareen, laakiin midka sanaad muraadka looga jeeda malaa'igta weeye ismaac ayaana lagu yahay. awsaabtaa markii hadda la tacniisiyo waa iska daahiraa la yidhi, haddii muraadka uu yahay nujuum loola jeedo, haddii malaa'ig loola jeedana tacniiskaanu waxau noqonayaa bictibaari daa'ifa, daa'ifada jamaca malaa'igta markii la fiiriyo ee malaa'igtu waxa weeye haween maahan ragna ma ahan weeye, oo markaas waxay ka dhignaanaysaa isagoo ilaahay dhahaya wa daa'ifatu naasicaad weeye. marka hadda waxa weeye jalaaleynka isagu wuxuu ishaarayaa in mawsuufyaasha laga dhigaayo malaa'igta laga dhigaayo. midda ugu dambaysa mooyaane, bismi illaahi raxmaani raxiim, wannaasicaati walmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaarto udha ilaahay, annaasicaati oo siibaysay arwaaxda kufaarta garqan siidid siibaysay, wannaasidaati walmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaarto udha ilaahay, annaasidaati oo dhiftin furaysay nasdan dhiftin furid ayuu dha ilaahay, wasaabixaati walmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaarto udha ilaahay, assaabixaati oo dabaalanayay sabxan dabaalasho udha ilaahay, fasaabiqaati falmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaarto udha ilaahay, assaabiqaati oo dhaqaayay sabqan dhaqid, falmudabbiraati falmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaarto udha ilaahay, almudabbiraati oo maamulaayay amran amarka maamulaayay, gaabulqasamti maxduuf weeyo, latubcasunna yaa kufaaro maka weeye, waa laydin soo bixinayaa kufaaro maka weeye. caamilna waxay u noqonaysaa yowma tarjufu raajifatu, daraskaas ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wannaasicaati ow dha ilaahay. marka hadda kulli mawsuufki waxaan ka dhignay malaa'ig ayaanu ka wada dhignay. horta midda ugu dambaysa oo falmudabbiraati, in malaa'ig mawsuufka laga dhigaayo mutafaqaa lagu yahay, waa la isku waafaqsan yahay. inta kale ayaa markaasaa mufasiriintu xoogaa isku khilaafeen, laakiin sida hadda loo badan yahay daahirkuna uu keenaayo, jalaaleynkuna uu noo ishaaraayo, waxa weeye malaa'igtaas ayaa lagu qadirayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaarto u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala, malaa'igtii annaasicaati oo siibayso u dha ilaahay, tanzicu arwaaxa alkufaari weeye, gaalada ruuxeeda ayay siibaysaa, qarqan u dha ilaahay iyadoo ku qarqinaysa oo ku maasayaysa. qarqantaan waxa weeye waa iska masdar oo markaasi macnawiya, laakiin hadda wuxuu macnawi uu ku yahay malaa'igta siibaysa gaalada ruuxdeeda sida ay ugu cadaabayaan ayaa markaasaa lagu ishaarayaa. oo waxa weeye malaa'igtu markay ka qaadayso arwaaxda kufaarta si aad iyo aada u dhibaato badan ayuga qaadaysa, ay ku dhibsahaysaa, oy markaasi waxa weeye ku dhibayaanoo gaalada aad iyo aada nafta loogu dhibayaa. cabdullaahi ibnu mas'uuda waxau dhahay malakulmowd iyo acwaantiisa waxay siibayaan ruuxa kaafirkay siibayaan, sida waxa weeye qoraga markaasi waxa weeye timanka ariga amase suufka waxa weeye lagu qurdhabixiyo sida loogugu jiidaayo, oo markaasi waxa weeye loogugu jiido si sidaasoo kaleentood ayay jirkiisa ruuxa uu soo jiidaysaa, iyadoo markaasi aad iyo aad ugu dhibaataynaysa oo markaasi aqsal gaaya meesha ugu dambaysa markaas ku gaarsiinaysa sisi dacwey. waxaa la yidhi bacdu alaxaadiis, nasco kasta markasay soo dhuftaanba waxaa la yidhi waxay ka weyn tahay oy ka xanuun badan tahay 70,000 oo waxa weeye qofka seef lagu dhufto, halka maray soo dhufanayaan waxay ka uga xanuun badan tahay la yidhi kaafirka 70,000 oo markaa seef lagu dhufto. markaasuu wuxuu arkayaa 70 samo iyo 70 arlo in markaasi dusha laga saaray camal ayay la noqonaysaa. saasaa ilaahay ruuxa ugu dhigayaa muminiintana ilaahay waxa uu ka cabiray marka ruuxooda la qaadayo malaa'igta qaadaysa naasidaaduu ilaahay ka cabiray waxa weeye xirig oo dhiftin leh ama suryo leh ee meeshaas waxa weeye laga qabanayo oo si fudud waxa weeye lagu siibaayo saasoo kaleentood weeye. waa la yaqaanaa dadka markaasi xoolaha markay xiranayaan ay geed xari kula xirayaan, waxay doonayaan markay furayaan inay si fudud ay ku furaan, markaasi dhiftin bay u yeelaan ama suryo u yeelaan, markaasaa laga qabtaa meeshaas si fududaa lagu bixiyaa. marka hadda muminka asagana ruuxdiisa ilaahay subxaanahu watacaala sidaasay ugu dhuntinayaa. ilaahay marka wuxuu dhahay wannaaziaati waalmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaartay annaaziaati oo siibaysa udha ilaahay arwaaxda gaalada qarqan udha ilaahay iyadoo ku maasayhaysa amase qarqan siiyid weeye. wannaasidaati waalmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaartay udha ilaahay malaa'igta ag naasidaati oo dhiftin furaysa udha ilaahay nasdan dhiftin furid weeye arwaaxda muminiinta weeye ay tusin lahaa birifkan weeye si dhimrin ah ayay markaasi uga siibaysaa muminka waa loo dhimrinayaa. wasaabixaati waalmalaa'ikati, malaa'igtan ku dhaartow dhahadana ilaahay malaa'igta assaabixaati oo dabaalanaysay sabxan dabaalasow ilaahay malaa'igta oo waxa weeye waxay kasoo dabaalanaysaa samaawaatkay kasoo dabaalanaysaa amarka ilaahay iyadoo haysata markaasi waxa weeye soo degaysaa arladan ayay imaanaysaa qaarna malaa'igta samaawaadka dhexdooda ayay markaasi waxa weeye isugu gudbaayaan marka saadixaadku kuwaas weeye. fasaadiqaati falmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaartow dhaadana alle malaa'igta assaadiqaati oo dhaqaysow ilaahay sabqan dhaqid malaa'igta oo waxa weeye arwaaxda muuminiinta la ordaysa oo jannada markaasi gelinaysa waaye. qofka muuminkaa waxa weeye markii ruuxiisa la qaado malaa'ig la yidhaha malaa'ikatu raxma ayaa qaadaaya, way la ordaayaan markaasi arwaaxdiisa jannaday ula ordaayaan. marka saadiqaadku kuwaas weeye waxay la dhaqaayaan oy la ordaayaan arwaaxda muuminiinta ayay la ordaana jannada ula ordaayaan. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala falmudabbiraati, falmalaa'ikati, malaa'igtii aan ku dhaartow ilaahay almudabbiraati oo maamulaayay amran amarka maamulaayay amrudunya ayay maamulaayaan oo waxa weeye koonkan waxa imaanaya oo asaaq leh iyo wixii markaasi la qaadaayo arwaaxa wax kasta ayaa markaasi waxa weeye ayay maamulayaan. malaa'igtaas ayaa haddana iyagana ilaahay ku dhaaranaya. malaa'igta amrudunya maamusha waxa weeyaa layidhi jibriil iyo mikaa'iil iyo israfiil iyo malakulmowt waayaa layidhi. jibraa'iil isagu waxa weeye waxaa loo wakiisay dabeylaha iyo junuudda ayaa loo wakiisaa layidhi. mikaa'iilna waxaa loo wakiisay madarka iyo nabaadka ayaa loo wakiisay. israa'iil isagana waxaa loo wakiisay ruuxa inuu qaado. israfiil isagana waxaa loo wakiisay buunka inuu yeeriyo. malaa'igtaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhaaranaya. jawaabulqasamka marka aba muqtamic calayhina maxduuf waayo waxa weeye nimankan kufaaru makaa ama mushrikiin oo dhan oo bacsiga inkiraaya ayaa alla u dhaaranaya. markaasi wuxuu leeyahay la tubcasuna yaa kufaaru maka, waa laydin soo bixinayo kufaaru makow, yooma maalin ayaa laydin soo bixinaya ula ilaahay. tarjufu raajifatu, tarjufu ay gilgelanayso arraajifatu sii gilgelanaysay, yooma maalin ula ilaahay tarjufu ay gilgelanayso arraajifatu sii gilgelanaysay. waa nafatul uulaa ayaa laga wadaa weeye, maxaa yeela nafatul uulaa shay walba ayaa ku gilgelanaya weeye. marka hadda ayada ayaa markaasaa lagu sifeeyey waxyaabaha ayada markii ay dhacdo soo bixinaaya oo dhacaya ayaa ayadii lagu sifeeyey. marka markaasuu dhe ilaahay yooma maalin ayaa laydin soo bixinayaa tarjufu ay gilgelanayso arraajifatu kii gilgelanaysa udha ilaahay, waa nafqatul uulaa weeye ayadaa wax walba gilgelaysa. tadbacuhaa xaal ay raacaysa udha ilaahay arraajifatu kii fadgelaysay, tadbacuhaa xaal ay raacaysa udha ilaahay الرادفه في فنجليسي ونفخه ثانيه او مر لبعض بونك الاقوفه ايو دسك لا سو بخينايو افرتن سنه ايا او دخيسا لين marka hadii khalaaqdi la soo bixiyo qaybahan ayaa markaas ay kala noqonayaan ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala qulubun quluba wa ilaahi yawma idin maalinta soo ilaahi oo waxa weeye raajifada ay fan galeysa raajifadu qulubun quluba wa ilaahi yawma idin maalintaas waajifatun fi absanaysa wa ilaahi khaafiqatun alaqatun wa absuwayn ayaa markaas ku dhacay qulubun quluba wa ilaahi yawma idin maalintaas واجفة في أبصارها ويود إلهي أبصارها أرجال سيد يود إلهي خاشعة في خشوع سن أو دليلة أو لي تسوي أبصارها أرجال سيد يود إلهي على غوضة أبصار أصحاب القلوب على غوضة قلوب سوء السلع أبصار سوء على غوضة هذا مركز أبصار سيد مركز إن لا ما هو خاشعة نود إلهي كي لي تسوي ولهول ما ترى وحمار انت قيامي أركيسي سجلي إسليه يقولون وحيكو قولها يا نو إلهي أرباب القلوب والأبصار وي الدنيا لا تمرك اللجوغ وي أيا هذا الذي إلينا إليك ورمي وحيكو قولها يا نو إلهي تبس قلوب صور يا أبصار صور ما ننتق يا مصاصع نقنيس أيا يجيس جيسا يبعث غنى انتراي أيا يحي إليه نو إلهي أئنا أنغو لمرجو دونك ولي علينا يمي عنها في الحافرة فات مي أن لكو علينا يا أئنا أنغو أي إليه لمر دي دونك واللي قلنا اميانها في الحافرة هات كده بميان لكو علنيا في الحافرة هات كده بميان لكو علنيا هو إليهم أن نرد بعد الموت موت دعيس ميان لسوء علنا حياة لسوء علنيا هو يقول أن هات كده بميان نوصيو حوية أو أنو خصوة تقني نوصي أن هدى أنو نولنا مركان لما نواف وما يسنع لما صدى لكن حوية من أول خيان لسوء علنيا استفهام أي صودان لكن وحي صودان استفهام الإنسان بمعنى نفسي ما جرسي له حياة بينا حياة سمضا ليسي له حاصل هذا وحالي ذا اسم لأول الأمر وي ومقع أمر سئول فيه سأصل ناضي وحاكمل هذه الجيان رجع فلان في حافلتي هذا الوالا سئول هات فيه سوف الله إذا رجع من حيث جاء مرسو حاولي أقول الله سميسو سيده أي عرفته حيله الجيران رجع فلان من حيث جاء إليه الجيران هذا نوع في ليه نوع إلهي إذا وقت كنا عنهانو عظاما لفه نخرة أو باليوبي وها مركز محذوفة استفهام في جوزين وي إذا وقت كنا عنهانو عظاما لفه نخرة أو باليوبي ميا نحيا أسوق الدرنا نوريها لفه باليوب ما سنقول ميانا لصون ولينا لا أي صوضة قالوا حيدي هذا نوع إلهي سلخة عاصيدهم إلينا لإليو حياتنا اللي سيء إليو مدان كدام بيت قالوا حي رهدينا ولا إلهي تلك التاس إذا وقت يا صديق أن تحضر مظهر مجنين كرة نقصوية خاسرة إذا تخصان خسارة صاحبة إذا وقت يا كرة نقصوية خاسرة إذا تخصان خسارة صاحبة فاسي إلهي قال تعالى إلهي حوري سوء سجوابا يا رنساس فإنما إنك لا يسمى هنا هي رهدي صدو الإلهي أو إلا أربنا يسوء وهاوية بعثي فهذا بصدر أو هاوية بعثي وأولا إربناي فإنما إنك لا تم هنا أيود إلهي هي تاصول إلهي ذكرة أيود إلهي ناسكوية واحدة أو خليئة فإنما إنك لا تم هي تاصو ذكرة أفوف دوية وسكريكة واحدة أو خليئة هل مرء أو هاوية بونكا في الأفوفوه مرك الله أفوفانه فإذا وصل ثم خلائق يود إلهي أي كل الخلائق وي خلائق دم أنتاله بساهرتي في سوجيت كبرنا رواكو وكفغن فإذا وصل ثم يجو أيود إلهي بساهرتي في سوجيت كبرنا رواكو وكفغن أرلد يجيري كتبين أيغون ونوروي بعد ما كانوا ببطنها أمواتا مركي أرلد كجران على وسيدة أيغو أموادة أيا مركي بونك اللي يجيري مرلبات وحي كذايان أرلد مركاسي أرلد تن إلهي وكب الجري وإلهي سورة إبراهيم ونغص ونهي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزيل الله الواحد القهار وي أهل الله في أي مكة سيوة الجوغة مكة ثالثين يا سلا سامرك وحوية قلوا إنك بعثك انترعي أي حالة أي وقف مانيسا هل كاس مركة دعوة غبحنا قيامة إيا أحواله دي وها إلهي سبحانه وتعالى هل كان فسوكي سأقول خضابيا أسقو نبو لحصوصنا nabiy ilaahi muusa waxyaabihii ka dhacay iyo sheekadii waxa weeye asagay rabbigiisa dhex martay iyadoo looga warhamaayo iyo wixii nabi muuse loola diray xagga fircoon loola diray. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, hal ataaka, ma kuu yimi saydka maxamed kahow xadiisu muusa, nabi muuse xadiiskiisa sheekadiisa. halkan waxaa la yidhi bimacnaa qad ayay noqonaysaa haddii hadda markaan aayaddan nabiga lagu soo dejinaayo ka hor loo sheegay qisadasa, bimacnaa qad ay noqonaysaa. haddaan loo sheegina istifhaam oo waxay noqonaysaa litashwiiqho, loo hilow siinaayo rasuulka calayhi salatu wasalaam inuu markaasi istifhaamtan maa bacdahaa wixii ah uu ogaado. qasadka hadda laga leeyahay waxa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa tafdiya la siinayaa, nabigaa la saba gelinayaa, qoonkiisana waa loo digayaa oo waxaa loogaga digayaa mukhaalafada ay inagoo ku hayaan ayaa loogaga digayaa. maxaa yeele waxaa la leeyahay hadday sidaan sii wadaan waxaa ku dhacaaya oo dhacaysa inay ku dhacdo fircoon waxyaabihii ku dhacay weeye, oo waxay ka dhigantaha isagoo alla nabigiisa u dhahaya sabar sayidka maxamed kahow kamaa sabara muusa, nabi muuse siduu usoo sabray. faina qowmaka, qoomkaagu wain balaguu fi lkufri mama balaguu, gaalnimada meeshay doonaanba ha ku gaaraane lam yasiluu fi lcutuwi, waxa weeye madax adayga ku gaari maayaan ka fircoon oo kale. fircoonna ilaahinimo sheegtay, ilaahayna waa ka aargusaday isagoo maaragtay aada iyo aada ba'sigiisu u daray ciidankiisa u badnaa weeye. marka sidaas ayaa maaragtay laga wada hadlay yidhi hal ataaka udha ilaahay, ma kuu yimiday sayidka maxamed kahow xadiisu muusa, nabi muuse sheekadiisi. id waqtina uga xadiisa udha ilaahay naadaahu oo u naadiyey rabbuu rabbigiisa u naadiyey, id waqti naadaahu oo u naadiyey rabbuu rabbigiisu bil waadi waadiga uu uga naadiyey, waadiga almuqadasa oo la dahiray dhuwan dhuwo ahay, waadiga almuqadasa oo la dahiray dhuwan dhuwo ahay. dhuwaha waxa weeye ismu lwaadi waaye, waadiga magiciisa waaye, tawiin iyo markaas la akhriyo weeye iyo tawiin oo layska daya labadaba ku baahantaa dhuwa la yidhahdo iyo dhuwan weeye. ilaahay waxau dhahay subxaanahu watacaala oo nabi muuse u dhahay idhab tag muusow ilaa fircoona fircoon u tag, maxaa yeele inahu fircoon dhagaa waa qooqay oo waa sufay, xaddi ayuu ka gudbay gaalnimadii ayaa markaasuu ku xad gudbo weeye. kibir ilaahay iskala weynaaday, khalqiga ilaahay uu addoonsaday oo markaasi uu dhahay addooman baad aniga ii tihiin, gaar ahaan reer binu israaiil. idhab tagow dha ilaahay ilaa fircoona fircoon u tag, inahu fircoon dhagaa waa qooqaye. faqul waxaadna u tiraahuda ilaahay markaad u tagto, hallaka ma mudan tahay fircoonow inaan kuu yeero ilaa anta zakaa inaad dhahirsanaasid, hallaka ma mudan tahay u dhahowdha ilaahay. asluubka hadda dacwada bal u fiirso, waxa weeye hadda ninkan saasaa la leeyahay ilaahay rasuulkiisa muuse wuxuu amray inuu u dhaho fircoon hadal oo jilicsan, faquulaa lahu qowlan layinan lacallahu yatadakaru oo yakshaa, wasaan soo mari jirna suuratu dhah weeye. marka wuxuu kula tadaabaya istifhaam oo markaasi macnihiisu uu yahay carli weeye loo bandhigaayo si macnaha hanuunka loogu soo jiido, si dhimrin ah loogu soo jiido. haddana dadka waxaa la yidhi ahlu mansabka ah waxaa loo baahanya markii loo yeeraa dadka derajada iyo macnaha adduunyada wax ku ah, marka loo yeeraayo in si maaragtay aa jilacsan oo markaasi mudana iyo la leeyahay. hadda intaas hadda dhan ilaahay muuse saas u dhahaa la leeyahay, ilaahayna hadda waa ogay fircoon inuusan hanuunayn, laakiin waxaa laysbarayaa usluubu dacwa ayaa laysbarayaa, dacwada usluubka ay leedahay gaar ahaan dadkan mutakabiriinta marka loo yeeraayo. hallaka ma mudan tahay adcuuka uu soo qadaro inaan kuu yeero ilaa anta zakaa inaad dahirsanaasid, oo waahdiyaka hadda macnaha shirki aad ka dahirsanaato oo ilaahay tawxiidkiisa aad qarto, waahdiyaka aan ku hanuunso ilaa rabbika rabbigaaga jidkiisa aan kugu hanuunso, oo fatakta aad cabsatid, waahdiyaka aan ku hanuunso ilaa rabbika ilaa dariiqi rabbika weeye oo ilaa diini rabbika rabbigaaga diinkiisa weeye, oo waxa weeye weliba aan kugu tusiyo ilaahay macrifadiisa xujo aan kugu tusiyo, oo fatakta aad cabsatid. markaas sidaa markau dhahay ilaahay wuxuu yihi fa araahu, wuxuu tusiyey nabi muuse, fa araa waa tusiyey muuse hu fircoon ud ilaahay al aayata, aayaddii ayuu tusiyey alkubra oo weyneed, aayaddii weyneed ayuu faraha uga qaaday oo kamid aheeday sagaalki aayadood oo la siiyey qabla towreed weeye, waxay aheeday yaddi iyo usi weeye, usi usu hormariyey. fa araahu, wuxuu tusiyey ud ilaahay al aayata, aayaddii ayuu tusiyey alkubra oo weyneeday. marka uu tusiyey fakadaba, waa beentay udha ilaahay fircoon nabi muuse waa beeniyey, wacasaa allana waa caasiyey. fakadaba, waa beentay udha ilaahay wacasaa waana caasiyey. suma bacdiyeeda, adbara waa jeestay oo iimaanka ayuu ka jeestay, yascaa xaal uu yaa sii degdegaaya. suma adbara, waa jeestay udha ilaahay yasa xaalaya si degdegay oo ahlada fasaad ugu dhaqaaqay. Fasaadkan waa sida kan ilaahay wuxuu yidhi fasaxara wuu kulmiyey fircoon, wuxuu kulmiyey suxaradii iyo jundigiisa ayuu soo kulmiyey ciidankiisii iyo wixii markaa ahay suxaro la arkay. Ilaan hadda waxa weeye qisadan iyadoo intaan ka bayaansan ayaanu qur-aanku soo marnay. Alla markaa wuxuu dhahay fircoon waa jeestowr ilaahay isagoo degdegaya oo markaasi fasahaad ku degdegaya, fasahaad ayuu ku degdegay. Marka hadda wuxuu markaasi isu keenay wixii suxaraha iyo wixii ciidankiisa isu keenaan leyy si waxa weeye waxyaabaha nabi muuse oo wasoo mucjiso u hortaga weeye. suxaradaas hadda koraan soo marnay 72 nimay ahaayeenaa layidhi oo laba qibd ay taa 72 hir binu israa'iil yihiin. waxaana soo marnay suuratu laxraaf jumlo oo aqwaalahoo waxa weeye cadadkooda markaasi ka waramaysa weeye. hir binu israa'iil waxay markaasi gaarayeen baa layidhi 600,000 ayay gaarayeen. geyska fircoona wuxuu gaarayay 1,600,000 ayaa la sheegay oo waxa weeye ayaga dhanba ciidankiisa iska dhameen dadka reyska iska daayay. ninkaas marka waxaa u keenay sibirka waxaasa u keenay nin jaahila oo waxa weeye haddana aalad iyo markaasi awood helay wax ka tasaruf xumala sidiisaba. facashara waa kulmiyow dha ilaahay fanaadaa waa u naadiyey wuxuuna yidhi fanaadaa waa u naadiyey suxaradii iyo junuuddiisi markuu soo kulmiyey ayuu u naadiyey. faqaala dibeedna wuxuu dhahay anaa anugu rabbukum rabbigiina ayaan ahay rabbigii alacla oo koreeyey. anaa anugu rabbukum rabbigiina yaan ahay rabbigii alacla oo koreeyey laa rabba fawqii weeye rabbi aniga iga sarreeyana ma jiro. sidaa markuu dhahay ilaahay wuxuu yihi faakhadahu llahu alla waa qabtay. ilaahay waa halaagoo qaraq ayuu ku halaagay. faakhadahu llahu alla waa qabtay uun ilaahay nakaala alaakhirati kelimadii dambe cuquubadeedii u qabtay iyo wal uulaa kii hore. kii hore waxay ahaaday maa lakum min ilaahin kayrii waa tau dhahay anigu ilaahan aniga ahayn idiinma og waa tau dhahay. waxaana u dhahay labadaas oo mar waxaa u dhahaysa 40 layidhi markii uu dhahayo maa lakum min ilaahin kayrii uu dhahayay iyo markaan kaloo hadalkan uu yidhi ee la ciqaabaayo oo la qarqinaayo 40 kasoo wadayso bal u fiirso ilaahay subxaanahu watacaala sida markaas uu xilmi badan yahay. inta markaasi daaliminta uu sugayo daalim ilaahay waa sugayaa laakiin marka uu qabto usan sii deynin. waa sa u dhahay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ina allaha la yumli lidaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflitu. ilaahay daalimku waa usugayaa wax kastoo qasaaya waa loo taaginayaa laakiin markii mar la qabto ilaahay sii dayn maayo. markaasuu rasuulkeenu uu akhriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiidu akhriyey. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faakhadahu llahu alla waa qabtay fircoon oo waa halaagay oo waa maaseeyey nakaala alaakhirati kelimadii dambe cuquubadeeda iyo wal uulaa kii hore oo labadaba ilaahnimo ayuu ku sheegtay. ina fii dalika saa la soo sheegow ilaahay la cibratan cibro ayaa ku sugan liman duulna ugu sugano ilaa yaksa alla ka cabsanaayo. aamurahaas hadda laga soo waramayo fircoon iyo qisadiisa iyo nabiyullaahi muuse wixii dhex maray ayaa hadda markaasi nagu dhawaayo ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga soo waramay. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ina fii dalika kaa la soo sheegow ilaahay la cibratan cibraa ku sugano cibra qaadasho liman duulna ugu sugano ilaahay subxaanahu watacaala yaksa cabsana alla ka baqayo. hadda waxyaabahaas dhacdooyinkaas taariikhda soo maray ilaahay wuxuu ku koobayaa inuu ku intifaacayo qofka waxa weeye alla kabaqaayo. cidaan wax alla kabaqayn waxaas waxba ku tari maayaan. amurihii markaa laga soo waramay oo waxa weeye fircoon iyo madaxadeygiisa iyo nabiyullaahi muuse xaalkiisa laga soo waramay waxaa marka hadda loo soo jeesanayaa oo lala kadhaabayaa nimanka la yidhaha kufaarumakuwa nabi kasoo horjeeday. istifaam oo istifaam oo litaqriic wa tawdiixa ayaa loo soo jeedinayaa qolooyinkan bacsiga inkiraaya oo nimanka oo ahlumaka ka mid a. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala a antum idinka miya ashaddu daran khalqan abuurista amisamaa umasa samada ayaa daran. waxaad leeyihiinna lasoo celi maaye a antum idinka miya ashaddu daran khalqan abuurista amisamaau bada samada ayaa daran. banaahaa ilaahay waa dhisow dhahay samada oo ilaahay subxaanahu watacaala samada waa dhisay. waxaa la cadaynayaa kayfiyadii ilaahay u khalqay. rafaca alla waa kor yeelay samkahaa ayuu dhi ilaahay saanqaafkeeda ilaahay waa kor yeelay. rafaca alla waa kor yeelay samkahaa saanqaafkeeda oo xagga sare ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu geeyey. fasawaahaa dabeedna ilaahay waa simayo wuxuu ka dhigay mid oo siman oo aan ceeb lahaynin aa ilaahay ka dhigay. intii ilaahay uu abuuray muruuri zamaan waxa weeye wax kusoo diriya ma jiraan weeye. Waaqdasha alla waa madoobeeyey, leylahaa habeenkeeda waa madoobeeyey, waakhraja alla waa soo bixiyey, luxaahaa barqinkeeda ud ilaahay. Waaqdasha alla waa madoobeeyey ud ilaahay, leylahaa habeenkeeda. Oo habeen markuu galo waxa weeye oo qoraxdii ay ka dhacdo samadaas, arladu waa madoobaahaysaa. Waakhraja alla waa soo daahiriya, dhihi kartaa luxaahaa barqinkeeda. Oo afrasa nuura samtiha weeye, qoraxdeeda nuurkeeda ilaahay banaanka soo dhigay. Leylku waa loo ilaafeeyaa layidhi, maxaa yeele dilligeeda hoosteeda waaye, qoraxduna waxa weeye siraajkeedu waaye. wal arla arladii ud ilaahay bacda dalika, bacda dalika ud ilaahay samaawaadka markii la far yeelo bacdigooda, dhaxaahaa ilaahay waa fidiyey, oo ilaahay waa fidiyey weeye, laakin way abuureeday qabla samaai weeye, laakin ma sifanayno wax isku duuduubanoo meel yaalay ahaaday. Hadda kor waan soo marnay in samaawaadkii arlada arladay abuurka ku horeysay. wal arla arladii ud ilaahay bacda dalika, kaas bacdigiisa dhaxaahaa ilaahay waa fidiyey. akhraja qad akhraja, xaal alla uu soo bixiyey, minha arlada uu ka soo bixiyey, maa ahaa biyaheeda ud ilaahay, iyo omar ahaa daaqeeda. akhrajadan waa xaalahaysa, qad xarfu taxdiidana waa suuqadayaysaa, qad akhraja, xaal uu ka soo bixiyey, minha arlada, maa ahaa biyaheeda ud ilaahay, oo ilaalyaal ka soo dhambalay, iyo omar ahaa daaqeeda ud ilaahay, waa xooluhu ay daaqayaan oo geedo iyo aws iyo wax walbala wey, iyo waxa dadku cunayano aqwaad iyo simaara. waljibaala, buurihii ud ilaahay, arsaaha alla waa sugay. waljibaala, buurihiina arsaaha alla waa sugay. mataacan raaxayn daraaddeeda oo lakum idinka laydin raaxaynaya bani aadamta, iyo walina ancaanikum nimcooleyin ud ilaahay. faidaa waqtigii jaad ay timaado, addaamatu, tii wax walba kulminaysay, alkubraa oo weyneed, yowma yatadakaru linsaanu ud ilaahay. marka waxa weeye casharkeena halkaasuu ku egyahay. wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 34 oo suuratu naaziaat ka mid ah. waxaa ilaahay subxaana watacaala uu nooga soo waramay casharkeenu aayadihii ugu dambeeyey, aayado dhowr oo ilaahay subxaana watacaala qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaaya. waxaa ilaahayna soo yidhi subxaana watacaala, arlada ilaahay markuu ka soo waramay in waxa weeye la fidiyey, markii samaawaadka la taagay lagu hoos fidiyey, ayadoo horay u abuureeday, ilaahay arlada wuxuu ka soo bixiyey, biyo ayuu ka soo bixiyey, daaqna ilaahay waa ka soo bixiyey, buuraha ilaahay subxaana watacaala waa sugayoo arlada dusheeda ayuu ku sugay si loo xafilo. mataacan lakum, mawd ilaahay waa mafcuulin lahu weeye, limuqadarin weeye, oo facala dalika mudcatan weeye, ama waa masdaroo mataacan bimacnaa tam fiican la yidhaahdo, raaxayn ayuu dha ilaahay daraaddeeda, oo lakum idinka laydin raaxaynaayo bani aadamow, iyo wali ancaamikum nimcooleydiinow ilaahay, ayaa saas loo yeelay. hadda marka ilaahay wuxuu nooga waramayaa qiyaamadu markii ay dhacdo sida xaaladdu ay noqonayso. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faidaa waqtigii jaa-ad ay timaado, addaamatu yowd ilaahay, faidaa waqtigii jaa-ad ay timaado ud ilaahay, addaamatu, tii wax walba daboolaysay, alkubraa oo weyneeday, addaahiyatu, allatii tacluu calaa dawaahi weeye, waa balaayadii oo markaasi ka saramaraysay balaayooyinka dhammaantooda, oo wax kasta oo cadiima ayuu ka weyn tahay weeye. waxaa meeshaan lagu khasisay daama la yidhi daamatu lkubraa, waxaa la waafajinayaa ilaahay qowlkiisa oo markaasi ilaahay uu dhahay fa araahu laayata alkubraa weeye. suuratu cabasa iyada waxa weeye wax shayhoo ka hormara ma jirin, markaasaa saaqa ayaa la yidhi, waana sawtka shadiidka oo markaasi waxa weeye dhacaaya bacda dahshati lkubraa weeye. marka waxaa munaasab u noqday markaasi dhammi saabiqada horeysa daraaddeeda weeye, taasna waxaa munaasab u noqday sakhi lilaaxiqa weeye. markaasi alla marku wuxuu yidhi faidaa waqtigii jaa-ad ay timaado, addaamatu, tii wax walba daboolaysa ud ilaahay, alkubraa oo weyneed, waxa weeye nafatu saaniya weeye, waa marka labaadoo buunka qiyaamo la afuufo. yowma idin, maalintaas ud ilaahay, waa bedelu kulli weeye, amase bedelu bacdina waa dhihi karaa. yowma idin, maalintaas ud ilaahay, yatadakaru linsaanu, insaanku waa xasuusanayaa, maa sacaa, wixi uu camal falay. insaan nooc kasta uu yahay, wax la dakiri karaayo ma jiraysa ud ilaahay. haddii waxa weeye nafatu saaniya ay dhacdo, yowma idin maalintaasuu dhahay alle yatadakaru linsaanu insaanku waa xasuusanayaa maa sacaa wixi uu camal kale adduunyada weeyey oo khayra ama sasara weeyey. Wa burizat iljaxiimu, jaxiimo waa la daahirinayaa hawdha ilaahay, liman duul ayaa loo daahirinayaa yaraa arkaayo ilaahay. Wa burizat iljaxiimu, naarta jaxiimo la yidhaahdo waa la muujinayaa oo banaankaa lasoo dhigayaa weeye, liman duul ow ilaahay yaraa arkaayo. Likuli raa'in weeye markaas mid arkaya dhammaantiisa. Ilaahay jawiyadina waa tanaa la yidhi, fa amaa man daqaa ayuudha ilaahay, ruuxi qooqowdha ilaahay macnaa safara weeye kufiya haddii qiyaamada ay dhacdo bacsigii lay soo bixiyo. Fa amaa man ruuxii dhaqaa qooqayo oo kufriyowdha ilaahay wa aasara doortay alxayaata noloshii addunyaa uu dhaweeday oo sahwadiisa iska raacay wa aasara doortay ul ilaahay alxayaata noloshii addunyaa uu dhaweeday fa ina aljaxiima jaxiimo ayaa hiya almawaa huyadu ahud ilaahay. Dadku waaba laba qaybood weeye. Qofki markaasi shahwadiisa iska daba kacay waxaa naftiisa iseenaysa oo qof shahwadiisa daba jooga noqday fa ina aljaxiima jaxiimo naarta la yidhaahdo ayaa hiya almawaa huyadu ahud ilaahay, meeshaas ayaa markaasa huyaaskiisa iyo ma'wihiisa uu noqonayaa. Wa amaa man ruuxii khaafa ka cabsadowdha ilaahay maqaama rabbii rabbigiisa soo horjoojintiisa wa amaa man ruuxii khaafa ka cabsadowdha ilaahay maqaama rabbii rabbigiisa soo horjoojintiisa, in ilaahay subxaana wa tacaala la soo horjoojinaayo oo la xisaabaayo qofkii adduunyada markuu jooga ka baqayna. Wanaha nafta nafta reebay, nafta amaarada ah reebay, canil hawaa hawada ka reebay, inaysa hawaaska ay raacda ka reebay. Wanaha nafta nafta reebuu dhahay alla subxaana wa tacaala canil hawaa hawada ka reebay fa ina aljannata janno ayaa hiya almawaa huyadu ah isagana. Waaba sidaasaa la kala yahay weeye, wax walba ilaahay subxaana wa tacaala sifo ayuu u sheegay. Fa ina aljannata jannadi ayaa hiya almawaa huyadu ahud ilaahay, jannada ayaa huyad u ah weeye. Hadda jawowda markaasi xaasilu jawaab waxa uu noqonayaa falcaasii fi naari, caasigu naar ayuu gelayaa, walmudiicu fi ljannati, ilaahay midka adeecana wuxuu gelayaa janno ayuu gelayaa. Warku intaasu iskuuban yahay. yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan ul ilaahay nimanka la yidhaha kufaaru mako can isaacati saacadday kaa su-aalayaan ayaana goorta mursaha dhicidaadu ay tahay. yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamed kawa yuul ilaahay can isaacati saacadda ayay kaa su-aalayaan ayaana goorta mursaha dhicidaadu ay tahay, mataa wuquucaha weeye goorta ay dhacayso oo haddana waxa weeye ay qumayso. fiima saygeeday ayuu dhahilaa fiima saygeebaad anta adigu sayidka maxamed kahow min dikrahaa xusideeda aad ka tahay ay laysa calayka laysa cindaka cilmuha weeye cilmigeedu agtaada ma aha weeye ilaa markaas dadka aada u sheegto. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fiima saygeebaad anta adugu min dikrihaa ama min dikrahaa xusideeda aada ka tahay, maxaad adigu markaasi ogaalkeeda maxaad ka tahay weeye, maxaad ka ogtahay noo ogida weeye, maxaad adigu markaasi aad ka ogtahay weeye, ilaa markaasi aada u caddaysid weeye. fiima saygeebaad anta adigu aada ka tahon ilaahay min dikra ahaa saacadda xusideeda, macnuhu waxa weeye maa anta min dikra ahaa lahum weeye, adigu ma jiid weeye saacadda inaad u sheegi kartaan oo aad waqtigeeda u cadaynayso oo sawda adigu cadaysanaysid weeye. falaysa laka cilmun bihaa weeye kuma sunaanin cilmi saacadda wuquuceeda lagu cilmi lahaado ilaa dadkaad u khabarto. laakiin arrintaa waxay ahaydaa la yidhi intaa nabi calayhi salatu wasalaam saacadda wuquuceeda aan la ogeysiinin, aayaddaanuna ma ansinaysaa la yidhi xadiis ka ahay nabigu calayhi salatu wasalaam adduunyada kama bixin ilaa alla uu ka ogeysiinayo bijamiici maqiibaati dunya, adduunyadaa waxaa ku ceylan dhammaantooda iyo aakhirada weeye. asaga sheekh rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaa la amray inuu ashyaa uu qariyo, ashyaadii nabigu calayhi salatu wasalaam uu qarinaayo ayaana saacaddu ay kamid tahay, sidaan hadda meelo badan aanu kusoo marnay. ilaa rabbika rabbigaaga intika ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala ayaa muntaha ahaa saacadda makaanu qaayadeedu ahaaday, ilaa rabbika rabbigaaga intika ayaa muntaha ahaa makaanu qaayadeeda dhammaadkeedu ahaaday. muntaha cilmiha weeye, cilmigeeda qaayadiisa weeye, cidaan ilaahay ahay subxaana wa tacaala ma garanayso. inamaa in kaleeta maahina ayuu dhi ilaahay anta adigu sayidka maxamed kahow munziru man ruuxta u digaayaa tahay yaksahaa saacadda ka cabsanaayo, inamaa in kaleeta maahine anta adigu yow dhi ilaahay munziru man ruuxkan u digaaya ayaa tahay yaksahaa saacadda ka cabsanaayo. ee inamaa yanfacu indaaruka weeye, digidaadu waxay anfacaysaa man yaksahaa qofka saacadda ka baqaaya, qofka saacadda wuquuceeda ka baqaaya ayaa inaa u digtay anfacaysaa ul ilaahay. haddii masalan maadda saacaddii ay dhacdo qiyaamadii la gaarane xaaladdu waxa ay noqonayso ilaahay wuxuu leeyahay kaannahum waaba ayagoo ayuu dha ilaahay kuwaan saacadda qiyaamo inshiraayo kaannahum waaba ayagoo yooma maalin yarownaha ay arsaayaan saacadda lam yalbasuu aanan ku nagaanin qubuurahooda ilaa casiyatan galab soo mooyaane oo ambasa luxa ahaa barqinteeda mooye xataa hadday saacadda ay timaado sidaanay uga dhignaanaysaa xaaladdu wey iyo zaminka ay soo joogeen kaannahum waaba ayagoo ayuu dha ilaahay yooma maalin yarownahaa saacadda ay arsaayaan lam yalbasuu aanan nigaanow dha ilaahay ilaa casiyatan galab mooyaane oo amase luxa ahaa barqinteeda mooye waxaa laga wadaa maalin labadeeda daraf ayaa loola jeeda haa layidhi ayagoon maalin labadeeda daraf joogin oo kaleentood ayay maaragtay uga dhigan tahay weeye haddii saacadda ay timaado oo adduunyadii dhammaanteed ay soo joogi jireen iyo intay qubuuraha kusoo jireen saasoo kale uga dhignaanaysa oo hadda wax markaasi lagu dheefayo nactiya ma jiro haba yaraatee weeye bismi illahi raxmaan raxiim suuratu cabasa cabasa suuradda lagu magacaabay wijitabki makiyatu makaysi soo degtay wa aayaatu aayadeeduna ithnaani wa arbacuuna aayatan weeye afartan iyo laba aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa weeye suuraddii siddeetanaad oo qur-aanka kamid ahayd weeye waxaa lagu magacaabaa suuraddan suuratu cabasa ayaa la yidhaha waa kelimadaas lagu bilaabaya weeye suuratu safarana waa la yidhaha suuratu lacmaana waa la yidhaha intaasoo kusoo arooreysa marka hadda suuraddaanu waa suurad makiya sida suuradihii maki ahaynu kasoo baxnay ay ahaayeen waxa iyaduna ay ka waramaysaa usuul alcaqiida ay ka waramaysaa waxay ka waramaysaa annagoo risaala bacsigii iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa suuraddaanu ay ka waramaysaa bismi illaahi raxmaan raxiim cabasa waa weji tubow dhahay cabasa nebiyo nabigu waa weji tubay watawallaa waana jeestow dhahay alle an jaa'ahu liajli an jaa'ahu u yimida daraaddeeda alacmaa mid indhoolaahu uu yimiday wamaa yudriika maxaa ku ogeysiyow ilaahay sayidka maxamed kahow lacallahu inuu mudan yahay midkaan indhoolaha yazakaa inuu dahirsamo oo dunuubta uu ka dahirsamo waxa uu kaa dhegaysanayo ou ambase yadakaru oo waansamo oo fatanfacahu dikra waanadi ay anfacdow ilaahay hadda waxa weeye suuraddatan bilowgeeda waxay iska leedahay sabab nusuul ayay iska leedahay xaalad rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam bacdu axwaalihi ka dhacday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga waramayaa cabasa ayuu dha ilaahay waxaa meeshaan la keenay lamiirreedaa lamiirulkhayba ayaa la keenay cabasta lama dhihin oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam lamiirulkhidaab markaasi lama soo gelin meesha waxaana loo yeelaa layidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa loo dhimrinayaa oo lubsi fadigiisa uu u dhimrinaayo weeye iyo weyneyn rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la weyneynaayo maxaa yeele khidaabka waxaa ku sugan baa layidhi shiddo iyo ayaa ku sugan iyo adays xoogaa ku sugan waxayna markaasi nadiir ay u tahaa layidhi taqdiimu lcasbi cala alcataab weeye casbiga in nabiga loo hormariyo dagaalka hortiiso markuu nimankii mutakhalifiinta ahay oo munaafiqiinta ahay nabigu u idma inay takhallufaan waa kii ilaahay uu yidhi suuratu baraa cafa allaahu canka lima adinta lahum aa layidhi ilaahay waa ku cafiyey maxaad ugu idantay iyo lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakumeeye taas marka waxay tusinaysaa gaayada ay gaartay maxabada nabiga calayhi isalaatu wasalaam ee ilaahay uu jecel yahay iyo sharafta ilaahay ashiisa sharafta uu ku leeyahay waxaana kamid a weliba hadalkaas qowlu caaisha caaisha nabigeena waxay ku tiri maa araa rabbaka ilaa yusaaricu fii hawaaka rasuul allow rabbigaaga ma arkaayo ilaa oo arkaba wuxuu u degdegaya waxaad adigu jeceshiid marka waxaa ee sayi-aatu lmaxbuubaa la yidhaha qofka maaragtay la jecel yahay sayi-aadkiisu xasanaatun weeyaa la yidhi sayi-aatu lmaxbuubi xasanaatun qofka la jecel yahay xumaantiisu waxaa la yidhi waa xasanaadaa la yidhi oo qofka jecel ayuu markaa saas u yahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka rabbigiisa ayaa jeceloo wixii ka dhacay ilaahay agtiisa waxay ka yihiin xasanaaday ka yihiin caarifka la yidhahdo abulxasanu saadari oo curafada waaweyn oo suufiyada kamida ayaa ducadiisa waxaa kamid ahaday wajcal sayi-aatina sayi-aata man axbabta wajcal sayi-aatina sayi-aata man axbabta u dhahay waxaa ilaahayo waxaad ka yeeshaa sayi-aadka inuu dhahay dadka aada jeceshii sayi-aadkooda maxaa yeele ilaahay dadka uu jecel yahay sayi-aadkooda ag ilaahay agtiisa xasanaad uu ka yahay meeshaas isagoo khashiif qaadanaya marka hadda arrintaas ayaa maaragtayaa kamid ah ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala cabasa waa weji tubay cabasa nebiyi weeye nabigii waa weji tubay faacilki maxduuf waaye lamiirkaas waa la celinayo nabigaa loo celinayo calayhi isalaatu wasalaam sida maqaamka uu keenayo sabab nusuulkana uu yahay oon sheegi doono falaxa wajhu weye wejigiisa ayuu diiray, watawallaa waana jeestay, oo waxa weeye wixii loo soo jeesto hadalka uu maqlay ayuu ka jeestay, wauna waga jeesto ilaahay an jaa'ahu liajli an jaa'ahu u yimida daraaddeeda, an jaa'ahu liajli an jaa'ahu oo u yimiday daraaddeeda, alacmaa mid in loola ah u yimiday, waxa uu nabigu la wujitubay saas ayay arrinta eeda weeye. Marka hadda indhoolahaan wuxuu ahay baa layidhi ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibni umu maktuum la yidhaahdo, oo ahay markaasi mu'adiniinta nabiga calayhi isalatu wasalaam kamid ahay weeye. Waxau nabiga ka geeyay calayhi isalatu wasalaam, waxau nabigu markaa mashhuul ku ahay oo dad uu la siraayo sanaadiidu quraysh islaamkoodana uu rajaynayay, ayuu hadalkiiu maaragtay uu ka gooyey, oo nabiguna calayhi isalatu wasalaam dadkaas islaamkooda aad iyo aad ugu dagaali jiray. ninkaan indhoolaha ahu cabdullaahi ibni umu maktuum la yidhaahne nabigu inuu mashhuul yahay ma uusan ogsoonayn, maxaa yeele lariirul basar ayuu ahay, nimaa indhaha waxkaasi aan ka arkayna u ahay. markaasuu wuxuu ugu naadiyey callimnii mimaa callamaka allah, asoo iska socdo iska maxabo qaba jacaylka nabiga calayhi isalatu wasalaam uu ku badan yahay, ayuu wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisa ibarow dhahay wixii ilaahay ku baray wax iga barow dhah, ilaahay waxau ku baray wax iga bar. nabigu waa ka jeesaa la yidhi calayhi isalatu wasalaam, markaasuu gurigiisa aadaa la yidhi rasuulka calayhi isalatu wasalaam arrintaasaa lagu qabsado weeye, sida markaas hadda suuraddan ilaahay noogu sheegaayo. markaas kabacdi suuraddan markay soo degtay nagu waxa uu dhihi jiraa la yidhi ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu umu maktuum saxaabiga la yidhaahdo, waxa uu dhihi jiraa la yidhi hadda u yimaado marxaban biman caatabanii fiihi rabbii, soo dhawow makaan waasaxa kusoo dhawow, qofkii rabbigeyga uu ii dagaalay daraaddiisa weeye garbasaarsiisa ayuuna ufidin jiraa nabigu calayhi isalatu wasalaam. cabdullaahigan waxaa cabdullaahi ibnu surayxa la dhihi jiray, ibnu maalik ibnu rabiicata alfuhri bani caamar ibnu lucay ayuu ka mid ahay, wuxuu mashhuur ku ahaadaa layidhi biummi abiihi weeye aabihiis biummi abiihi aabihiis hooyadiisa oo la dhihi jiray umu maktuum weeye, magaceeduna waxau ahay caatikata binti caamir almakduumi ayuu ahay. ninkaa la yidhaha cabdullaahi ibni umu maktuum waqti hore ayuu islaamo, dadkii islaamkooda horreeyey ayuu ahay oo maka ku islaamay. waxau ahay khadiijo binti khuwaylid ayaa waxa uu ahay baa layidhi habaryarteed ayaa dhashay, ibnu khaalati khadiija ayuu ahay baa layidhi, khadiijo habaryarteed wiilkeedu ahay oo saasay maaragtay, khadiijo habaryarteed ayaa maaragtay ayaa dhashay oo ilmahateed imaasta ahaayeen. khadiijana khadiija binti khuwaylid nabigeena calayhi isalatu wasalaam zawjadiisa koobaad oo awlaada u dhashay. rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam khaliifa ayuu ka dhigay ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu maktuum, madiine ayaa khaliif looga dhigay 13 jeer oo nabigu calayhi isalatu wasalaam duulaanadiisii qaar ka mid a uu aadaayay. shahiidnimo ayuu ku dhintaa la yidhi cabdullaahi ibnu maktuum, meesha la yidhaha qaadisiya ayuu ku dhintay. waxau dhahay saxaabiga la yidhaha anas ibnu maalik radiallahu canhu, waxaan arkow dhahay ibnu maktuum maalinta la yidhaha yowmul qaadisiya asagoo wata cabuur bireed wata, haddana waxa weeye bandiirad madowna wata oo dagaalka markaasi socda ayaan arkay u dhahay, maalintaas ayaana meeshaas uu ku shahiidaa la yidhi. marka hadda nabigeena calayhi isalatu wasalaam nimankaas ayaa markaasi waxa weeye mashhuul uu ku ahay tiyaa lagala hadlaya rasuulka calayhi isalatu wasalaam, waxay ahaayeen sanaadiidu qurayshay ahaayeen, oo ayagoo nimankaasi ag joogaan ayuu u yimidaa la yidhi, waxaa ka mid ahay ragga nabiga uu la jiray cutba iyo shaybo oo ibnaa rabiicata ahay, abuu jahl ibnu hishaamaa ku jiray, cabaas ibnu cabdilmudaalibaa ku jiray inta uusan islaamin, umayata ibnu khalafaa ku jiray, waliid bnu mugiraa ku jiray, islaamku nabigu uu yeeraayay isagoo rajaynaayo nimankan ashraafta ah oo dadka markaasi magac ula hadday soo islaamaan in markaasi waxa weeye dadka ka dambeeyana ay soo islaamayaan. kolka islaamkoodana lagu dayan doono. marka waxaa la yidhi waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa iyow waxa weeye annaga majlis gooniya noo sameeya dadkii uusan ala fadhiisanin. markaasaana rasuulku calayhi isalaatu wasalaam majlis gooniya ayuu u sameeyey, hadda iyagu ilaahay rasuulkiisii hadda maaragtay umaba haystaan oo rasuul ilaahay dhihi maayaan, laakiin waxa weeye mar way ku xaqirayaan, way ku xaqirayaan, waxay yidhaahdeen majlis gooniya noo sameeya maxamed ou annaga saasaan ahay, nimaan dadkaan fuqarada la fadhiisan kara manihiin. marka cabdullaahi ibnu maktuum markuu u yimid rasuulka waxa u dhahay yaa rasuulallahi yuu dhahay iqra'nii wacallimnii mimaa callamaka allah, igu akriyo ibarow dhahay wixii ilaahay ku baray. markaasuu ku celceliyey mana garanaynaa la yidhi inagu calayhi isalatu wasalaam mashhuul ou yahay oo qoonkaas ku mashhuulsan yahay, rasuulku waa kahdaa la yidhi hadalkaasa go-aaye markaasuu wajifabay markaasuu ka jeestay. Naftiisana wuxuu ku dhahay nimankaanu sanaajiid waaye, waxaa raacay dadkii wax magarasadii weeye addoomankii sufaladii ayaa raacay, wejigowtuba nabi calayhi salatu wasalaam waana ka jeestay, qoonka ayuu iska qaabilay uula waramayaa layidhi, aayadahana ilaahay soo dejiyey. Laakiin haddii la yidhahdo masalanba ibnu umu maksuum, ilaahay waxa uu siiyey samc, ayuu siiyey dhego u qabay wax markaasi aragga ka deeqa. Marka waxaa layidhi haddii uusan qoonka arkaynin sow markaasi maqli mahaynaa layidhi hadalka meesha ka dhacaayo. nabiga khidaabkiisa uu markaasi la khidaabaayo, haddana waxaa leeyahay hadduu ku dhiirada inuu nabiga hadalka ka gooyo, sow nabiga la dhibay maahan markaas, oo macsiye soo noqonayso. see loo dagaalamayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam? seesa markaasi waxa weeye loo leeyahay acmahaanu ma ogeyn, waxaa la leeyahay cilmi la-aantiisaa layidhi. oo cabdullaahi ibnu maktuum uu nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu mashguul yahay uusan ogeynin waxay aheedaa layidhi min ajli bahshati, aheedaa layidhi biquduumihi calaa rasuulillaahi sal allahu calayhi wasalama. nabiga markuu u imaanayo ayuu nin wareersano xayraamah u ahay, waxaana shaki lahayn baa layidhi jalaalka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo jamaalkiisu caqliga dhan waa weerinayo. oo qof nabiga aragta calayhi salaatu wasalaam caqli markaasi maba yeelo karinba weeye. haddana waxaan masal lahaynba qof nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam oo markaasi waxa weeye oo u hilowsan ayaa haddana markaasaan masal aan lahaynin, oo wax kale markaasi maba dhegeysta karayso mana maqli karayso weeye. haddana tacliim doonaysa weeye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintan lagu dagaalane waa markii la fiiriyaa la leeyahay waxa ilaahay uu ogaaday oo xag ilaahay laga ogaay, nimankan uu la fadhiyey niman ilaahay naxariisiisa laga buriyay ahaayeen, ee markaasi sharcigiisa daahirkiisa ma haynaa leeyahy. ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax karaahiyana ma falin, wax khilaaful awlaana ma uusan falnaa leeyahy. arrintaasuna waxay ka mid tahay wixii la dhihi jiray min baabi xasanaati alafhaal sayi-aati almuqarabiin, sidaas ayaa la yidhaahdaa oo meeshaan wararkaasi ay geli karayaan. ilaahay marka waxau ku dhahay rasuulkiisa wamaa yutriika, maxaa ku ogeysiyow dha ilaahay lacallahu, inuu mudan yahay ninkaa indhoolaha yazakaa, inuu dhahirsamo oo waxa uu kaa maqlaayo ila dhegeysto ilaahay ku anfaca ku dhahirsamo, waaba ku dhahirsamaaya weeye. lacallahu ilaa lacallada meeshaa xaqiiqo weeye, ow ambase yadakaru, oo waansamo oo waana uu qaato, oo fatanfacahu ay anfacdo, adikraa waanadi ay maqasho, waanadii ay anfacdo weeye uu kaa qaadanaya weeye, fatanfacuhuna waa la akhriyaa weeye. amaa man ruuxow dha ilaahay istaqnaa deeqtoomay oo maal ku dee, nin maal ku deeqtoomay, raggaana ahay niman maalkoodi ku jiray ahaayeen. amaa min duul, ayuu dha ilaahay istaqnaa deeqtoomay, fa anta adigu yow dha ilaahay lahu kaas tasfadaa, ma u banbaxaysaa? qof maal ku deeqtoomayo ilaahayba ugaga deeqtoomay fadligiisa, miyaad qaabilaysaa ood u banbaxaysaa? rasuulka leeyi amaa min duulow dha ilaahay istaqnaa deeqtoomay, fa anta adigu lahu kaas tasfadaa, ma u banbaxaysaa? ha u banbixinaa leeyi. walxaal maa calayka, korkaagana uusan ahaynin allaa yazakaa, inuusan dhahirsamin. walxaal maa calayka, korkaaga uusan ahaynin lagaa doonaynin allaa yazakaa, inuusan dhahirsamin, uusan rumaynin. oo waxa weeye adiga inuusan rumaynin iyo inuu rumeeyaba, inuu rumeeyo hadda cidi kaa dooni maysaba wey, hadduu rumey waa inaa waxba kaama saara. waamaa man ruuxa u dha ilaahay jaaka, kuu yimiday, yascaa, xaalow iyo sii degdegaayo, jacada faacilkeeda laga xaaraynayaa. waamaa min duul, jaaka, kuu yimiday, yascaa, xaalow iyo sii degdegaayo, waxa weeye waa cabdullaahi ibnu umaksuum kan weeye. walxaal huwa isaguna yakshaa, uu cabsanaayo oo alla uu ka baqaayo. fa anta adigu yow ilaahay sayidka maxamed kahow, canukaas xaggiisa talahaa ma ka shuqloomaysaa? fa anta adigu canukaas xaggiisa talahaa ma ka shuqloomaysaa? makaasaa ka shuqloomaysa? ha ka shuqloomi. kallaa, ayuu ilaahay ka'aal, laa tafcal mila dalika, arrintaasoo kale ha falnow ilaahay, ha yeelin. kallaa, ka'aalow ilaahay, innahaa suuraddaanow dha ilaahay, lamiir halkaasaa loo celinaya ama aayada hadda aan soo arno suuradda ka mid a, innahaa suuraddaanow dha ilaahay tadkiratun, waana weeye, innahaa suuraddatanu tadkiratun, waa waana, ayuu dha ilaahay, cidatun lilkhalqi, weeye khalqiga ilaahay ayay waana u tahay. faman shaaa, ruuxi doonaayo dha ilaahay, dakarahu, waa waansamaya. faman shaaa, ruuxi doonaayo dakarahu, waa waansamaya, oo suuraddan ayuu xifdinayaa, markaasuu ku waana qaadanayaa. fii suxufinow dha ilaahay, suxuf dhexdeeda ayay ahaatay suuraddaanu, waa khabaru taani weeye. maxaa yeele ayada iyo wixii ka horeeyay ictiraad weeye. fii suxufin, suxuf ayay ahaatow ilaahay, oo waxaa lagu sugaa la wadaa suxuf oo macal malaa'ikati, malaa'ikta micigeed ah, oo laga soo naqliya looxul maxfuud weeye. maxaa yeele mufasiriintu waxay yidhahdeen qur-aanka waa la soo dejiyey jumlatan waaxidatana looxul maxfuud looga soo qaaday, samaaudiina ayaa la keenay habeen leeyahay dulqadriye say jibriil ayaa malaa'igtu samaaudiina qur-aanka u dheeriyey markaasay dhammaantiis qoreen warqaddii markaas saxiifada ay ku qoreen ayaa halkaas la dhiga weeye say jibriil markaasuu kala soo degi jiray aayad iyo laba aayadood nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuuna kula soo degi jiray ilaa qur-aanku sidaas uu ku kaami noqdo muddo gaaraysa 23 sano markaasuu dhahay ilaahay fii suxufin suxuf ayay ahaatow dha ilaahay suxuftaasoo mukaramatin uu la karaameeyey oo ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala karaamo kula weeyey marfuucatin oo la kor yeelow dha ilaahay mudaharatin oo la dahiray suxuftaasoo marfuucatin oo la kor yeelow dha ilaahay samada ayaa lagu kor yeelay mudaharatin oo la dahirayo laga dahiray sayaadiinta inay taabtaan laga dahiray hadda waxa weeye qur-aanku marfuuculqadr weeye qadarkiisa ayaa markaasaa sareeya waxaa meeshaas laga qaataa kutubta qur-aanka ku yaallo iyo looxda iyo meesha qur-aan ku yaallo in markaasi waxa weeye marfuucu qadar laga dhigo oo markaasi meel sare la saaro oo aan dhulka iyo meelaha markaasi caadigaahoo lugaha lala maraayo aan lagu jiidin taas waxay keenaysaa qur-aanka markaasi nooc ihaanada kamida ayay keenaysaa waxaa la rabaa in la kor yeelo rixlo la saaro ama go-aad asaarasid kutubka qur-aanka ee in markaasi la dayaco markaasi looma baahna ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala sii suxufna ahaado ay ahaatow dha ilaahay suxuftaasoo mukaramatin uu la karaameeyey ilaahay agtiisa marfuucatin oo la kor yeelay mudaharatin oo la dahiray suxuftaasoo biaydi safaratin safiiryaalo gamcahood ahaatow dha ilaahay biaydi safaratin uu ilaahay safiiryaalo gamcahood ahaatay safaradaas waxa weeye waa malaa'ig oo qoraaya oo kasoo dusaynaaya lawxul maxfuud kasuu qoraaya weeye markaasuu dhahay ilaahay biaydi safaratin safiiryaalo gacmahoodow ilaahay kiraamin oo karaamaysan bararatin oo baahiyaal ah weeye kiraamin oo karaamaysan bararatin oo baahiyaal ah ilaahay subxaanahu watacaala adeecaayo qutila alinsaanu insaanka waa la lacnadow dha ilaahay lucina alkaafiru weeye gaalka waa la lacnaday maa asfarahu maxaa kufrisiyow dha ilaahay maxaa gaalnimada ku xambaartay waa istifhaam oo markaasi inkaari wa tawdiixa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qutila alinsaanu insaanku waa la lacnadow dha ilaahay insaanka hadda waxaa loola jeedaa insaanka oo waxaa loola jeedaa kaafirka ayaa loola jeedaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qutila alinsaanu insaanku waa la lacnaday ayuu dha ilaahay lucina alkaafiru weeye gaalku waa la lacnaday hadda qadligaa laga cabiraa la yidhi lacnad baana loola jeedaa lacnaddu waxa weeye sababulqadli weeyo haddii waxa weeye malcuun uu noqdo waa la dilayaahoo naftiisa dil baa ku dhacaaya oo waxau ku dhacayaa aakhirada ayuu ku dhacayaa ama adduunyadaba maa asfarahu maxaa kufrisiyow dha ilaahay maxaa gaalnimada ku xambaaray min ayi shayin shaykii ka ahwaa kumo khalaqahu ilaahay uu ka abuuray min ayi shayin shaykii ka ahwaa kumo khalaqahu alla uu ka abuuray istifhaamu litakhiira waaye markaasaa ilaahay cadaynayaa min nutfatin mani ayaa khalaqahu alla ka abuuray min nutfatin mani ayaa khalaqahu alla ka abuuray faqadarahu deedna ilaahay waa ka qadiray oo mar calaquu ka dhigay mulqow ka dhigay ilaa uu ka ahaaday insaan suma sabiila jidkii ou dha ilaahay hooyadiis madnigeeda markuu kasoo baxay waddadii uu soo maraayay yasarahu alla waa u sahlay suma amaatahu alla waa dilay fa aqbarahu ilaahay waa qabrisiiyey suma idaa shaa alla markuu doono ansharahu waa soo bixinayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waddada ayaa loo sahlay suma amaatahu alla waa dilay fa aqbarahu waa qabrisiiyey waa qabriyeeyey suma idaa shaa markuu doono alla inshara waa soo bixinayaa bacdaa loo soo bixinayaa marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu